Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Hamas heeft twee gijzelaars vrijgelaten na bemiddeling door Qatar en Egypte. Dat meldt een woordvoerder van Hamas en Egyptische en Israëlische media bevestigen het nieuws. Volgens de Israëlische krant Haaretz gaat het om twee Israëlische vrouwen van 85 en 79. Medewerkers van het Rode Kruis hebben hen de Gazastrook uit begeleid. Afgelopen vrijdag werden al twee gegijzelden vrijgelaten. Toen ging het om een Amerikaanse vrouw en haar dochter. Demissionair premier Rutte heeft op de westelijke Jordaan-oever een gesprek gehad met de Palestijnse premier Abbas. Rutte benadrukte daarin het belang van perspectief op een zelfstandige staat naast Israël. Volgens Rutte is dat de enige manier om stabiliteit te brengen in de regio. Eerder op de dag sprak Rutte ook met de Israëlische premier Netanyahu. In dat gesprek zei hij dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel het maximale moet doen om onschuldige Palestijnen niet te raken en een regionaal conflict te voorkomen. De Oekraïnse veiligheidsdienst SBU zit achter tientallen liquidaties in de oorlog met Rusland. Dat schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de drone-aanslag op het dak van het Kremlin. En ook zou de SBU achter twee aanslagen op de Krimburg zitten en achter een autobom in Moskou, waarbij de dochter van de politiek denker Alexander Dugin omkwam. Volgens de krant heeft de SBU nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Justitie wil dat een auto-ondernemer uit Heesbeen in Brabant anderhalf jaar niet meer de weg op mag. Vorig jaar knalde de man op de A28 met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Hij was onderweg naar een autoshow op het circuit van Assen, maar raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. 6 rijstroken lagen over honderden meters bezaaid met brokstukken. Het OM noemt het bespottelijk dat de man zo hard reed. In de Verenigde Staten wordt een piloot aangeklaagd voor 83 pogingen tot moord. Hij zou tijdens een vlucht naar San Francisco hebben geprobeerd om de motoren van het vliegtuig uit te schakelen. De verdachte is volgens Amerikaanse media een piloot bij Alaska Airlines, die als passagier aan boord was. Hij zat op een extra stoel in de cockpit. De gezagvoerder en de co-piloot konden voorkomen dat het toestel in de problemen kwam. Na de landing werd de verdachte overgedragen aan de politie. De Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview is gewonnen door Eva Jinek. Presentatrice kreeg de prijs voor haar interview met Camille van Gestel, een van de partners van Siewert van Linde in de omstreden mondkapjesdeal. De jury noemt Jinek op haar best tijdens dit interview. Met haar vragen zette ze van Gestel volgens de juryleden genadeloos klem. Eva Jinek won de Sonja Barend Award in 2018 ook al eens, toen voor een interview met denkpoliticus Farid Azarkan. Het weer tot besluit. Vannacht vanuit het zuiden regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen blijft het bewolkt. Dan valt er ook van tijd tot tijd wat regen. En het wordt rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp. Die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Vandaag haalt mama me van school. Ze is dan heel vrolijk, maar thuis moet ze meteen weer naar bed. Dan is ze moe omdat ze reuma heeft. Daarom heb ik liever dat de buurvrouw me haalt. Maar dat durf ik niet te zeggen. Je wil er zijn voor je kind, maar dat lukt vaak niet. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hey, boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Chris Keijne. Het is campagnetijd. Die kent pieken en dalen. Mijn dalletje wordt bereikt wanneer de vertegenwoordiger van een regeringspartij, gevraagd naar alle drama's van de afgelopen jaren, antwoordt: ik wil liever vooruitkijken. Om dan te vertellen hoe die partij nu gewoon de problemen van de mensen in het land gaat oplossen. Ik ga dan dingen roepen naar de televisie als: daar gaan de verkiezingen juist over, dat we kijken hoe jullie het gedaan hebben. En andere dingen, maar die mag ik hier niet herhalen van de baas. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. De dag ook waarop de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU vergaderden over met name de oorlog in Israël en Gaza. Brussel bij Nacht was erbij. En we gaan het hebben over de UNRWA, de speciale VN-hulporganisatie ten behoeve van de Palestijnen, met een voormalig medewerker. Margot Mulder is burgemeester van onder meer Halsteren, het dorp dat in één week te maken kreeg met twee verdwenen TBS'ers uit de plaatselijke kliniek. De een pleegde een moord, de ander werd zelf doodgeschoten. Wat doet een burgemeester dan en wat doet het met een burgemeester? En tenslotte, de schoonheid en de troost van het verliezen. We gaan het over Ajax hebben. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. This is breaking news. Maandag 23 oktober. And breaking news, we are following for you multiple sources telling CNN that Hamas has released two more hostages. Ja, en dat is ook inderdaad waar. We hebben de beelden gezien. Het gaat om twee oudere Israëlische vrouwen. Volgens Hamas zijn ze vrijgelaten vanwege hun gezondheid. In a statement we've just received, Hamas says that the two were released for humanitarian as well as health reasons. En intussen zijn er vandaag ook weer vrachtwagens met hulpgoederen de grens met Gaza overgegaan. 20 trucks crossed into Gaza from the Rafah border in Egypt today. Demissionair premier Rutte was ook in het gebied. Eerst in Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Het was een goed gesprek, maar het was ook een stevig gesprek, onvermijdelijk. Zo zei Rutte tegen Netanyahu: wees wijs. Realiseer de macht die je hebt. Realiseer ook het belang, ja, dat je Hamas uitschakelt, maar met een minimum aan burgerslachtoffers. En daarna ging hij naar de westelijke Jordaan-oever voor een ontmoeting met de Palestijnse president Abbas. Ik was ook de eerste op het niveau van regeringsleider hier naartoe kon gaan. En die twee spraken vooral ook over de situatie van de Palestijnen in Gaza. En wat kunnen we nu al doen om dat perspectief lange termijn voor een zelfstandige Palestijnse staat weer tot leven te brengen? Het is even een overgang. Maar gisteren wist Maurice Steijn het nog zeker. Hij zou niet op korte termijn ontslagen worden. Ik voel in ieder geval vanuit de club de steun. Commentatoren dachten daar anders over. Ik vraag me af of we hem nog terugzien als trainer van Ajax, want hij verliest weer. Ook de leiding van Ajax zag het zo. Vandaag legde Steijn na onderling overleg, zoals dat heet, zijn taken neer. Logisch, zeggen kenners. Ja, het was onvermijdelijk. Assistent Hedwiges Maduro neemt het over, maar dat is maar tijdelijk, denken de experts. Valt er eentje weg en er zijn er nog een paar vrij. We zoeken een ervaren trainer. Dan kom je altijd bij Dick Advocaat of Henk de Katen. Ja. Het in hoog tempo aanleggen van glasvezel in Nederland zorgt voor problemen. Vakbond FNV maakt zich zorgen. Kijk ook eens naar die arbeidstijden en kijk ook naar die veiligheid. Want wij hebben hier grote zorgen over. De graafwerkzaamheden worden namelijk vooral verricht door arbeidsmigranten die veel te veel uren maken. En ook gaan er geregeld gasleidingen stuk. Van de zomer is hier glasvezel aangelegd. Daarbij is een gasleiding geraakt. Dit is pas na twee dagen ontdekt. En dat had anders kunnen aflopen. De inspectie die dit moet controleren kan het niet aan. Als RDI hebben we de beschikking over 5 inspecteurs die op dit werkveld toezicht houden. Je kan onmogelijk met dit soort aantallen graafbewegingen naast elke sleuf een inspecteur hebben staan. En in steeds meer winkels word je geholpen in het Engels. Dan hoor je: can I help you? Which size? Niet iedereen vindt dat leuk. Ik vind het een beetje raar. En ik vind het voor mezelf niet erg, maar wel voor bijvoorbeeld de ouderen die er wel meer moeite mee hebben. En kinderen. En die kinderen weten inderdaad niet altijd hoe ze hiermee om moeten gaan. Ik had net iets gekocht en toen ging hij ook Engels praten, maar ik ben zelf niet zo goed in Engels. En dan snap ik het niet en dan loop ik gewoon de winkel uit en leg ik het terug. Volgens de winkels is er niet genoeg Nederlands personeel, maar dat gelooft niet iedereen. Nee, meer betalen. Als je meer betaalt, dan heb je meer personeel. Je wordt er gestoord van, meneer. Dat is bizar. Engels, Spaans, Frans. Je hebt niet meer het gevoel dat je je eigen land zit. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik versta ze ook niet. Maar ja, men moet accepteren. De krant van morgen is gewoon in het Nederlands geschreven. Sid van der Linde heeft hem gelezen. Ja, IJslandse vrouwen. Het gaat dan wel weer over IJsland. Die leggen morgen de hele dag het werk neer. Dat staat in de Volkskrant. Ze protesteren tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En de oproep moet ruim worden opgevat, staat in de krant. Zo doen vrouwen morgen ook geen huishoudelijke klusjes. En de man moet de zorg voor de kinderen overnemen. Sinds 1975 zijn er om de zoveel jaar zulke stakingen in IJsland. Het is onder meer aan dit soort acties te danken, zegt de krant, dat de loonkloof steeds kleiner wordt. Dit jaar eisen de stakende vrouwen ook meer openheid over salarissen en willen ze meer actie tegen seksueel geweld op de werkvloer en daarbuiten. Goed nieuws in het AD. Er zit minder plastic in de magen van Noordse stormvogels. De Universiteit van Wageningen die kijkt al jaren in de magen van dode exemplaren. En sinds 2002 is er een duidelijke afname te zien. De Noordse stormvogel komt niet op land en is daarom zeer geschikt om te zien hoe het gesteld is met plastic zwerfvuil op zee. De vogel fungeert als een soort flessenpost, zegt de universiteit. En in de Volkskrant gaat het over de kunst van het schrijven van necrologieën. Dat zijn portretten in de krant van mensen die zijn overleden. Anne Rowe die schrijft ze al jaren voor The Economist. En onlangs verscheen er een boek over haar werk. Maarten van Rossum leest het werk van Anne Rowe altijd. Wat hem betreft zijn het de beste necrologieën die er zijn. Dat zit hem in drie dingen. Er staan dingen in die je nooit eerder bent tegengekomen. De tekst maakt de emotionele betekenis van de overleden persoon duidelijk. En het is geweldig geschreven. Rowe is een genie, aldus van Rossum. De romantiek van het strandjutten heeft voor Maarten Brugge een bittere nasmaak gekregen, lezen we in Trouw. Sinds een jaar of vijf vindt hij op de stranden van Texel ook spullen van bootvluchtelingen. Ik schrik er elke keer weer van, zegt hij. Rugzakjes, schimpen, peddels. Het duurde even voordat hij doorhad dat dit moest gaan om spullen van vluchtelingen. Je zit in andermans spullen te vroeten en je weet, dit klopt niet, zegt hij. Je hoopt er maar dat ze hulp hebben gekregen. Heeft u al een krom poes geprobeerd bij de bakker? Volgens de Telegraaf is Nederland in de ban van deze kruising tussen een tompoes en een croissant. Het nieuwe gebakje ligt al enkele maanden bij een paar bakkerijen, maar door influencers op TikTok is de krom poes in korte tijd super populair geworden. Een bakker die ze verkoopt denkt overigens niet dat de krom poes een blijvertje is. Dat zag je ook bij de kronut, de croissant en de donut in één. Die hype bleek ook maar tijdelijk. En dat is helemaal niet erg. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. At the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. My green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. 'Cause I've been up for 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. I kept stuck in my feelings and vows. Stop returning my calls and flaws, turning the walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. Take you off a pedestal. So I get lost in my music, watching movies, talking to the walls in my room. Walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made a money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late, thinking about you. And MIA for 3 nights at the motel. Streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel. Under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Dat was Dominic Fike met Three Nights. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, in Brussel komen deze week de regeringsleiders van de EU werelds bij elkaar voor een EU-top. En ook daar zal het vooral gaan over Israël en de Gazastrook. EU-correspondent Ardi Stemmerding. Goedenavond, Ardi. Hoi Chris. Ja, en bij ons gaat het er ook de laatste weken al over. Voor de derde keer op rij hier in Brussel's bij nacht. Gaat het in Brussel eigenlijk ook nog wel eens over iets anders? Over Oekraïne bijvoorbeeld? Het is er vandaag ook wel weer over gegaan. En de leiders proberen ook wel uit te stralen, ministers moet ik zeggen, dat dat onderwerp nog steeds de volle aandacht krijgt. Maar je kan er eigenlijk gewoon niet omheen dat Israël nu bijna alles domineert. Hè. Ik ben zelf net terug uit Luxemburg. Daar waren de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar voor een overleg over Israël ook. En ja, voor het eerst sinds anderhalf jaar stond daar niet Oekraïne als eerste op de agenda, maar Israël. Ja, en dat is toch wel heel veelzeggend. Ja. Nou ging het die afgelopen drie keer dat wij het erover hebben gehad ook steeds over de verdeeldheid binnen de EU over Israël. Ik zag uiteraard onze premier vandaag in Israël op de westelijke Jordaan hiervoor. Morgen is Macron er. Ze hadden ook samen kunnen gaan. Maakt niet echt de indruk dat er samen opgetrokken wordt. Nee, en toch heb ik me laten verzekeren door mensen die dicht bij dat bezoek betrokken waren dat dit bezoek wel degelijk onderling is afgestemd. En dat het niet alleen met Macron is, maar ook bijvoorbeeld met de Duitsers. En dat sowieso die leiders die bezoeken echt met elkaar afstemmen. Dus ik denk dat op het gebied van die bezoeken die verdeeldheid nou nog niet het allergrootste probleem is. Mm. Maar dat neemt niet weg dat wat ze ook proberen, wat ze ook doen, dat het eigenlijk al sinds het uitbreken van de oorlog en sinds die terroristische aanslag het gewoon niet lukt binnen de EU om eensgezind naar buiten te komen. Nee. En hoe ging dat vandaag bij de ministers van Buitenlandse Zaken? Wat wilden die bereiken? Nou, ze hadden wel van tevoren wel wat doelen gesteld voor zichzelf. Ze wilden bespreken wat ze nou nog meer konden doen om EU-burgers, hè, mensen met een EU-paspoort die nu vastzitten in de Gazastrook, hè, die daar nu niet de grens over kunnen, wat ze kunnen doen om die daar weg te laten komen. Om te voorkomen dat je natuurlijk krijgt wat we dit weekend ook hebben gezien in het geval van die Nederlandse vrouw. Hè, die is omgekomen toen daar bommen vielen. Dat hebben ze met elkaar besproken. Het ging over hoe er humanitaire hulp aan de Palestijnen gegeven kan worden. Hoe je voorkomt dat het escaleert tot een regionaal conflict. En toch heel belangrijk was wel vandaag als onderwerp, moet er dan bijvoorbeeld voor het wegkrijgen van die mensen of voor het brengen van die humanitaire hulp toch misschien een staakt het vuren komen? Ja. In wat voor vorm dan ook. Ja. En waar zijn ze het dan niet over eens? Nou, vooral dat laatste ligt heel erg gevoelig. En dan verschillende meningen echt enorm. Je had bijvoorbeeld de Ieren die bij binnenkomst zeiden dat ze eigenlijk een echt staakt het vuren wilde. Aan de andere kant had je dan weer de Duitsers die vooral benadrukten dat er pas echt vrede en veiligheid kan zijn in Israël als het terrorisme van Hamas stopt. En die namen absoluut niks in hun mond van gevechtspauze of staakt het vuren. Oké, en hoe staat Nederland daarin? Ja, Nederland is toch echt wel opgeschoven, hè? Aan het begin was het toch vooral Nederland en ook premier Rutte die steeds benadrukte dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Vandaag zagen we Nederland toch echt wel een pleidooi geven voor een humanitaire pauze. En dan kan ik je voorstellen dat het een beetje begint te duizelen met al die vormen van staakt het vuren. Ja. Maar bij zo'n humanitaire pauze moet je dan bijvoorbeeld denken, niet echt een staakt het vuren waarin Hamas en Israël afspreken, we stoppen met elkaar beschieten. Maar wel bijvoorbeeld een paar uur per dag, waarbij het dan mogelijk is om humanitaire hulp aan de Gaza-strook te brengen. Hmm. Of bijvoorbeeld EU-burgers dan daar naar buiten te krijgen. Ja. En wat heeft dat overleg opgeleverd vandaag? Heel veel hogere EU-kunde, dat moet ik toch wel weer zeggen. En dat betekent dan dat je allemaal mensen zag die naar buiten komen en de uitkomst proberen te verkopen als precies als dat precies is wat jij wil. Bijvoorbeeld minister Bruin Slot, hè, onze minister van Buitenlandse Zaken, die zei maar weer van, oh, het is heel mooi om te zien dat een meerderheid voor zo'n humanitaire pauze is. Jozef Borrell, buitenlandbaas van de EU, zat op één lijn met Nederland, verkondigde dat ook. Maar ja, moet wel even gezegd worden, een meerderheid voor zo'n humanitaire pauze, ja, dat is toch echt wel wat anders dan dat er ook echt dat ervan gaat komen natuurlijk. Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat ze allebei een beetje hebben gejokkebrokt? Nou, het is in ieder geval niet het hele verhaal. Ik denk dat je dat moet zeggen. Er zal wel degelijk een meerderheid zijn van landen die nu zich daarvoor gaat inzetten. Maar ja, dat is echt iets heel anders dan een EU-standpunt, hè? En wat betekent dit? Dit onderwerp wordt uiteindelijk gewoon doorgeschoven naar de EU-top van de leiders van komende donderdag en vrijdag. Ja, en dan doet zo'n meerderheid er helemaal niet toe, want dit is buitenlandbeleid. En dat is alleen pas geldig als er straks unaniem, dus alle leiders moeten daarvoor gaan stemmen. Als er unanimiteit is over zo'n onderwerp, pas dan kan je zeggen, ja, er is een EU-standpunt waarbij we zeggen, er moet een humanitaire pauze komen. En nu is het toch gewoon weer alle landen voor zich. Ja, dus wat zijn de verwachtingen voor die EU-top? Wat betekent dit overleg van vandaag daarvoor? Nou, dat het zomaar weer eens een latertje kan worden. Nou is dat op zich niet zo heel bijzonder voor zijn EU-top. Dat gebeurt nog wel vaker. Maar ik denk dat dit echt een hele pittige discussie gaat worden. Ik kreeg toevallig net vlak voor de uitzending de conceptconclusies in handen. Hè, wat ze altijd proberen te presenteren aan het eind. En daar stond het wel bij. Puntje 15. EU pleit voor een humanitaire pauze. Hmm. Maar er staan wel vaker dingen in die conclusies die dan later toch weer sneuvelen. Ik begreep ook achter de schermen al, ja, we hebben altijd nog de eerdere verklaring waar we op kunnen terugvallen. En ja, Chris, dat is de verklaring van anderhalve week geleden. En daar zeggen ze alleen in hele algemene termen, we veroordelen de aanslag van Hamas. En we zijn voor het recht op zelfverdediging van Israël, maar dan wel binnen het humanitair internationaal recht. Ja, ja, en dat is toch iets heel anders dan een stevig statement waarbij je oproept tot een humanitaire pauze. Ja, dat is de mantra deze dagen. Oké, Ardy, we gaan dat afwachten wat het op gaat leveren, die EU-top. Dankjewel. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more. Ray Charles, nog maar eens een keer. Hit the road, Jack. En we praten door over het conflict tussen Israël en Gaza, als dat niet zacht uitgedrukt was. Met een grondoffensief, waarschijnlijk aanstaande, en bommen die in Gaza verwoesting aan blijven richten, proberen de medewerkers van UNRWA, de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen, humanitaire hulp en onderdak te blijven bieden in Gaza. En dat is dus niet zonder risico. Bij mijn studio is Michelle Hamers. Zij is fotohistorica en was tussen 2014 en 2017 werkzaam voor UNRWA vanuit Jeruzalem en Gaza. Welkom. Goedenavond. Heb je contact met collega's op dit moment in Gaza, voor zover mogelijk? Ja, ik heb het is inmiddels een paar dagen geleden dat ik voor het laatst contact had met de archivaris van het fotoarchief. Zij hebben natuurlijk inmiddels ook moeten evacueren naar het zuiden. Mm-hmm. Want het hoofdkantoor van UNRWA in Gaza is in Gazastad. Dus dat hebben ze moeten sluiten en ook naar het zuiden moeten vertrekken. En ja, het wordt nu zo penibel met de elektriciteit en de voorzieningen dat ik nu al een paar dagen niks gehoord heb. Ik heb wel dagelijks contact met collega's in Jeruzalem nog. Of oud-collega's. Ja. Ja, en zij zitten er natuurlijk best wel doorheen. Ik bedoel, los van dat er denk ik nog nooit zo'n grote emergency operatie gestart is. Want even voor het idee, UNRWA biedt in principe diensten zoals educatie, gezondheidszorg, et cetera. Ja, er is heel vaak sprake van VN-scholen in Gaza bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn dan UNRWA-scholen, hè? Ja, dat zijn UNRWA-scholen. Ja. En in Gaza is ook het grootste kantoor van UNRWA wel. Daar werken 13.000 medewerkers. 13.000? Ja. En daarvan is ruim 95% lokaal. Ja. Handjevol internationals. En is dat er nu nog steeds? Zitten daar nog collega's in dat hoofdkwartier? Zij zijn ook moeten evacueren naar het zuiden van Gaza. Want dus, dat was in Gazastad. Ja, ja, dat is in Gazastad. Zij hebben wel door de hele strip, door de hele Gazastrook hebben ze kantoren, scholen, gezondheidscentra, et cetera. Maar nu worden die scholen, waar normaal gewoon kinderen naar school gaan, worden nu gebruikt als opvanglocaties. Dus daar zitten echt duizenden mensen in die lokalen met een paar toiletten. En die zijn er natuurlijk niet opgemaakt. Nee. En in 2014 was er ook een offensief. Ja. Kijk, op zo'n moment worden dus die installaties. Het was net een maand aangekomen. Was je in Gaza? Ik was in juni in Gaza en in juli is Israël daar weer, is het geweld opgeleid, over en weer. De zomeroorlog heet ja, het dan. Ja, de zomeroorlog van 2014. En in principe, normaal zien ze natuurlijk wel als dingen oplaaien, ook bij de UNRWA. En dan worden de internationale medewerkers ook direct geëvacueerd uit Gaza. Dat is nu niet zo gegaan, omdat het zo'n verrassingsaanval was van Hamas op 7 oktober. Dus internationale collega's zitten daar ook nog vast nu. Maar in 2014, toen kon ik dus een aantal maanden niet daarheen. Nee. En ik was gestationeerd in Jeruzalem, maar ik stuurde een team aan in Gaza. Dus ik ging daar geregeld heen. We hebben daar fototentoonstellingen geopend. Maar toen niet. Dus toen kwam mijn werk stil te liggen. En je had het net over al die scholen en die andere gebouwen in de Gazastrip waar nu, ik las ergens, inmiddels meer dan 600.000 mensen in zitten. Dat zijn niet van 150 gebouwen, waar 600.000 mensen in zitten. Ja. Er zijn ook inmiddels al meer dan 30 UNRWA-mensen omgekomen. Zijn 35. Er mensen bij die je kent? Ja. Ja, dat nieuws zag ik gisteren op Al Jazeera voorbij komen. Toevallig via iemand van Amnesty International, maar een fotograaf die ook voor mij gefotografeerd heeft nog toen ik niet meer Gaza in kon in 2017, is hij nog voor mij op pad geweest. Dus dat is al de tweede eigenlijk van het UNRWA fotografie en audiovisueel team. Je hebt ook UNRWA TV. Ze maken bijvoorbeeld filmpjes voor kinderen, educatieve filmpjes. En het is natuurlijk ook niet de eerste fotojournalist of fotograaf. Maar deze kende ik. Dus dat is dan wel, het is misschien ook niet de laatste. Nee. Maar dat is dan wel heel, heel hard. Ja, ik bedoel de rest ook. Maar, zeker. Ja. Ja, hoe gevaarlijk was het in de tijd om daar te werken? Nou, toen, kijk, het is natuurlijk een actief conflictgebied al heel lang. En daar waren wel heel veel incidenten gewoon. Steekpartijen, schietpartijen, die checkpoints, demonstraties. Ja, geweldsuitbarstingen op kleine schaal. Er zijn daar wel heel veel protocollen om als VN-medewerker mee om te gaan daar. Ja. En in Gaza hebben internationale VN-staf sowieso geen bewegingsvrijheid. Dus daar word je echt in gepantserde auto's rondgereden. Ik weet niet of dat nou echt toen nodig was. Ik bedoel, in Jeruzalem gebeurde ook destijds heel veel. Ook wel echt schietpartijen voor de deur. En, ja. En hoe veilig schatten de mensen die jij dan spreekt? Ja, nu dus al even niet meer. Maar hoe veilig schatten ze dat die mensen zijn die nu in die UNRWA-gebouwen zitten? Nou niet, want daar dichtbij vallen ook de raketten. En heel veel, ik denk dat meer dan 40 UNRWA-gebouwen... of installaties noemen ze dat dan, al beschadigd zijn. En daar zijn al een aantal IDP's, dus internally displaced. Ja. Mensen hebben natuurlijk eigenlijk al vluchtelingenstatus. Mensen die hun huis hebben moeten verlaten, ja. Ja. Ja, die zijn dan natuurlijk nu nog een keer ontheemd geraakt. Ja. Die zijn al gewond geraakt ook daarbij. Dus die VN-installaties zijn niet veilig. Hm. Waren ze toen ook niet, hoor. Ik weet wel dat er toen ook incidenten waren. Kijk, de coördinaten worden altijd aan de Israëlische autoriteiten doorgegeven. Dat is zo afgesproken. Dus zij weten precies waar die allemaal zijn, die installaties. Ja, dan gaat dat niet goed dan. Het lijkt me een beetje een vreemde, schizofrene situatie ook voor UNRWA nu. Omdat aan de ene kant zij grotendeels gefinancierd worden door het Westen. Ja. Amerika, Europa, Nederland. Terwijl dat Westen op dit moment ook eigenlijk unaniem achter Israël staat. Ja, maar voor hun is dat natuurlijk niks nieuws. Want zij hebben al 70 jaar met die situatie te maken. Dat zij voornamelijk door het Westen gefinancierd worden. Maar aan alle kanten bekritiseerd worden om politieke acties. Terwijl zij een puur humanitair mandaat hebben. Want dat is zo, UNRWA wordt daar altijd om bekritiseerd. Ja, maar aan alle kanten. Ze worden eigenlijk de politieke arena ingesleurd door alle partijen binnen het conflict. Dat is ook al sinds het begin zo. En dat heeft denk ik ook wel te maken met het mandaat. Ja, ze zijn eigenlijk in een hele moeilijke positie gezet door de VN zelf. Want ze hebben dus een humanitair mandaat om alleen maar relief te bieden aan die Palestijnse vluchtelingen. Maar de politieke VN-actor die daar zat, die is opgehouden te bestaan. Dus dan hebben we het over 1948, 1950. En daar is nooit vervanger voor gekomen. Dus er is geen politiek perspectief op een oplossing. En UNRWA biedt dan die pleister. En dat is alles wat zij kunnen doen. Ja. Hoe kijken de Palestijnen naar UNRWA? Nou ja, dus zo, ook gemixt. Voor sommigen is het natuurlijk hun levenslijn. Omdat ze er of werken en dus een inkomen uithalen. En in Gaza is dat met name natuurlijk met zo'n hoge werkloosheid heel belangrijk. En sommigen sturen hun kinderen daar naar school. Maar voor de Palestijnen is het wel tweeledig. Want een UNRWA registratie is voor hun ook altijd nog een soort houvast aan dat right of return. Ja, dat in het internationaal recht. Ooit terug kunnen naar. Ja, dat is wel waarom heel veel mensen die registratie hebben. Even los van of ze aanspraak maken op die diensten die zij dan bieden. Want sommigen doen dat helemaal niet. Even heel kort tot slot. Mm-hmm. Want je bent daar ooit geweest om het fotoarchief op orde te brengen, digitaliseren. Ja. Hoe belangrijk is zo'n archief? Het gaat heel veel over context op dit moment. Hoe belangrijk is zo'n archief voor context? Nou, dat is natuurlijk voor de Palestijnen heel belangrijk. Want het is hun visuele geschiedenis. Hun bewijs van bestaan. Het is ook het is hun nationale archief, de facto. Hè? Omdat ze geen staat hebben. Dus daar vinden zij hun grootouders in terug. En zien zij de ontwikkeling van hun leven en gebied. Dus gelukkig is in 2017 dus het grootste gedeelte gedigitaliseerd. Ja. Want ik weet nu niet of het archief er nog is. Nee. Er lag een deel in Gaza en een deel ligt in Amman. Dus dat is er nog wel. Nou moet ik zeggen dat in 2014 ook al een raketincident heeft plaatsgevonden vlakbij het archief. Voordat het gedigitaliseerd was. Maar ja, kijk, dat biedt hun natuurlijk ook kans op een geschiedenis. Ja. De Palestijnen. Dus voor hun is het van onschatbare waarde. Ja. Ik wens je veel sterkte in je contacten met de collega's daar. Dankjewel. Dankjewel. Michelle Hamers. Mountain van Pow Wow Wow was dat. Twee gewelddadige TBS'ers ontsnapten binnen een week uit de GGZ-instelling op landgoed Vrederust in Halsteren. Eentje doodde een vrouw van 75. De ander werd na een lange achtervolging zelf neergeschoten door de politie. De gebeurtenissen zorgden de afgelopen anderhalve week voor veel onrust in die gemeente. Margot Mulder is burgemeester van Bergen op Zoom, waar Halsteren onder valt. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Ja, met mij goed, gezien de hectiek van de afgelopen weken. Maar er is natuurlijk wel enorm veel gebeurd. Ja, om te beginnen, een vrouw van 75 die eerst vermist werd en in diezelfde nacht gevonden werd in een bos bij haar in de buurt. Wanneer hoorde u over wat later een moord bleek te zijn? Dat was na de vermissing van dinsdag is dat in de loop van de dagen daarna duidelijker geworden. En uiteindelijk is de verdachte op zaterdag aangehouden. Dus dat was op zich wel heel snel en ook wel heel erg goed geacteerd ook van de politie. Ja. Maar ja, elke dag van onzekerheid is natuurlijk voor met name de nabestaanden er één te veel. Want dat zijn natuurlijk gruwelijke lange dagen en uren. Ja, maar wanneer hoorde u precies dat die mevrouw doodgevonden was? Dat was op woensdag, ja. Woensdagochtend. Dus dinsdag was zij vermist. Ja. En wat doet u dan? Wat is het eerste wat u doet? Ja, je staat toch gelijk in de modus dat je vooral veel informatie wil weten. En natuurlijk kom je dan ook met het Openbaar Ministerie en politie bij elkaar. Dat heet dan een driehoek. Waarin je met elkaar de informatie die er is bespreekt. Hm. Ja, en eerlijk gezegd, op zo'n moment ben ik natuurlijk vooral ook in gedachten bij de nabestaanden. In dit geval een nu een weduwnaar. En ja. Vraag je ook of het mogelijk is om daar langs te gaan. Ja. Dat zijn natuurlijk de verschillende taken die je als burgemeester dan hebt. En dat hebt u ook gedaan, dat laatste, of? Ja, dat is op de maandag daarna geweest, ja. Ja. En dan een week later, dan is er een TBS'er die vlucht uit dezelfde instelling waar deze moordenaar uit afkomstig bleek. Wat denkt u dan? Mm-hmm. Daar gaan we weer. Ja, wel gedachten van soortgelijke strekking. Je vraagt je dan wel af hoe is het mogelijk in zeg maar een week tijd of ruime week tijd zulke heftige gebeurtenissen. Dat gaat eigenlijk elke verwachting wel te boven. Niet natuurlijk alleen van mij, maar vooral ook van de mensen die er wonen en ook van de mensen van de GGZ en de mensen die daar werken en eigenlijk van iedereen. Want heeft u dan contact met die GGZ-instelling? Ja, het is een beetje een vraag naar de bekende weg natuurlijk. Maar met name de eerste man, dus de man die 75-jarige vrouw verdacht wordt van die moord, die is eerst teruggegaan naar de kliniek. En toen de politie mm-hmm. hem op het spoor was, bleek hij net vertrokken. Hebt u enig idee hoe dat kan? Ik bedoel, ik lees niet dat hij gevlucht is. Hij was vertrokken. Kan dat dan zomaar? Ja. Hebt u het daarover gehad? Nee, maar natuurlijk, dit soort vragen heb ik ook. Kijk, in die dagen is het ook gewoon opsporing, politie onder leiding van het OM. Hè? Dus dat daar krijg ik niet alle details van mee. En dat hoeft ook niet. Ja. Maar kijk, natuurlijk roepen dit soort gebeurtenissen ook allerlei vragen op die zeker de komende weken die ik graag beantwoord wil zien. Maar niet alleen ik. Ik denk ook andere mensen. Maar in zo'n eerste fase ben je toch vooral bezig met het gebied zelf en met de mensen daar. Hmm. En de vragen die je bij de gebeurtenissen oproepen, die gaan we zeker ook vragen om die te beantwoorden. Ja, want die andere man was dan wel met geweld gevlucht, lees ik daarover. Want ik neem aan dat met name dat aspect van hoe kan dit gebeuren bij bewoners veel zorgen wekt. Ja, nou is het ook zo, maar zijn meer vragen ook voor de GGZ. Hè. Het is niet zo dat de eerste man nou per se ontsnapt was. Hè. Nee. Er zijn verschillende regimes. De vraag is dan natuurlijk, wat zijn de procedures en hoe geef je daar gevolg aan? Ja, ja. Want er zijn gewoon verschillende behandelsettings met verschillende regimes die ook voor verschillende mensen ook nog weer anders kan zijn. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk ook meer de behandeltechnische vragen die ongetwijfeld ook door een inspectie en de GGZ die heeft ook zelf een onderzoek ingesteld, hè, extern belegd. Er zullen dit soort vragen ongetwijfeld in meegenomen worden. Ja, maar wat zegt u nu tegen bewoners? Hoe kunt u bewoners geruststellen? Ja, weet u, die vraag is me best vaak gesteld de afgelopen dagen. Dat kan ik niet meer dan bij wijze van spreken een maand geleden ook. Omdat je nou eenmaal nooit kunt zeggen dat er geen dingen zullen gebeuren of gaan gebeuren. Want wie had dit voorspeld? Maar wat ik wel weet is dat de GGZ in elk geval wat extra maatregelen genomen heeft die zij beter zelf kunnen toelichten. Maar dat we ook de wijkagent daar dagelijks hebben rondlopen nu. En onze gemeentelijke handhavers. Er zijn mensen aanspreekbaar, mensen belbaar. Want ja, natuurlijk dat veiligheidsgevoel bij mensen die daar wonen. Ja, dat is wel aangetast. Dat is geschokt. Ja. En voor uzelf, u bent nog niet heel lang daar burgemeester. Sinds juli, als ik goed ben geïnformeerd. Was u op dit soort problematiek voorbereid eigenlijk? Wordt u daarin begeleid op de een of andere manier? Nou, op dit soort problematiek kan geen enkele burgemeester zich voorbereiden. Dat is een beetje het kenmerk van schokkende gebeurtenissen of crisis. Het is altijd precies anders dan dat je... Nee, maar van het feit dat daar een GGZ-instelling is waar dit soort mensen zitten. En of je daar dan speciaal op gefocust raakt ook in de voorbereiding, zou ik maar zeggen. Niet zozeer anders dan dat, net zoals dat ik in, toen ik in Goes burgemeester was, er ook een groot psychiatrisch ziekenhuis met heel Zeeland als aandachtsgebied zat. Dus in die zin was ik al wel gewend aan een grote GGZ-instelling in een gemeente. Dus daar was ik misschien juist wel meer dan gemiddeld op voorbereid dan andere burgemeesters. Ja. Maar, ook omdat ik had u ook klinisch psycholoog bent, helpt dat toch? Nou, dat weet ik niet. Nee, het is juist belangrijk om als burgemeester niet in de rol van klinisch psycholoog te stappen. Hmm. Het enige is dat ik misschien iets meer dan gemiddeld snap dat mensen verschillend kunnen reageren op hele ernstige gebeurtenissen. En dat, maar goed, het is juist van belang om wel mijn rol als burgemeester op me te nemen. Ja. En niet in mijn vorige functie, zal ik maar zeggen. En de rest aan de professionals in hun rol over te laten. Goed. Ja. Ik wens u daar veel sterkte bij, mevrouw Mulder. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En dan nu, tot slot van dit oog, Shakespeare. Nee. We gaan het over Ajax hebben. Want na 7 vette jaren heeft de club uit Amsterdam in adembenemend tempo een historisch dieptepunt bereikt. Vandaag vertrok trainer Maurice Steijn in goed overleg. Ik lees de aanhalingstekens erbij. Want inmiddels staat Ajax op de 17e plek van de ranglijst. Een plek die aan het eind van het seizoen goed is voor rechtstreekse degradatie naar de keukenkampioencompetitie. Vincent Bijlo is sinds zijn jeugd fan van Feyenoord en dus ervaringsdeskundige in verliezen. En onze huisdichter Ingmar Heitse is speciaal voor ons op zoek gegaan naar de mooiste gedichten over verlies en legt uit hoe woorden ook troost kunnen bieden. Welkom allebei. Dank je. Goedenavond. Vincent, mag ik met jou beginnen? Jij koos als kind voor Feyenoord. Ik kom ook uit Bussum. Ik kon liftend naar de meer. Ajax won alles begin jaren 70. Hoe haalde je het in je hoofd? Omdat ik, als jullie een keer niet wonnen of het was gelijk, dan moesten alle Ajax-supportertjes altijd heel hard huilen. En die vroegen dan meteen om het ontslag van de trainer. En ik had een oud-oom, ome Jaap, en die was voor Feyenoord. En als Feyenoord verloor, wat aanmerkelijk vaker voorkwam... dan zei hij, we hebben volgende week weer een wedstrijd. En dan zei hij, ik ga er nou expres achter staan, want ze hebben het nodig. Dus toen dacht ik altijd van, ja, dat is misschien meer de mentaliteit. Dus als het slecht gaat met je club, dan moet je eigenlijk juist laten zien dat je een fan bent en dat doorzetten. Dus toen werd ik het. Ja. En ja, zoals men zegt, het is een ziekte, een chronische ziekte. Dat laat je dus nooit meer los. Ook al gaat het echt verschrikkelijk slecht. En ook al zal je af en toe denken van, waarom ben ik ooit voor deze club geworden? Ja. Je blijft het. Ja. En wat had die ziekte in eerste instantie voor bijverschijnselen? Hoe reageerden al die huilenbalken erop? Die vonden mij een belachelijk figuur. Die vonden het echt niet kunnen. En die moesten ook bij elk verlies natuurlijk smadelijk lachen. En dan gingen ze weer zingen op een slof en een oude voetbalschoen. En nou ja, ik daar heb ik eigenlijk het stoïcisme in praktijk leren brengen. Ja, wat je misschien ook wel nodig hebt als Feyenoord-fan. Ja. Heb je ook schoonheid kunnen ontdekken in al dat verliezen? Een enorm schoonheid. Omdat het collectief wentelen in dat lichte chagrijn. Ik heb tijden meegemaakt met Mario Been bijvoorbeeld. Dat als we naar het stadion gingen, dat de geluidsinstallatie al zachter stond. Dus dan hoorde je hand in hand. Kom. En vervolgens ging Peter Houtman heel zachtjes de opstelling omroepen. En dan hing er zo'n enorme deken van Sjek Walm boven de Kuip. Nou, laten we dan maar een biertje nemen en we hopen dat ze in de winterstop tenminste niet verliezen. Zo'n soort sfeer. Ja. Wat is de grootste nederlaag die je mee hebt gemaakt van Feyenoord? Nou, de smadelijke 8-2 tegen Ajax in 1984... toen Johan Cruijff bij ons speelde, was verschrikkelijk. Ja. En de 0... Ik dacht dat Piet Keizer die nog nul bij de vlag zie staan. Ja. Oh nee, de Keizer voetbalde toen al niet meer, denk ik. Nee, Keizer deed toen al niet meer mee. Nee, zeg. Nee. En die 10-0 tegen PSV natuurlijk. Ja, 10-0. Ja. 0-10 verlies met 10-0 tegen 0-40. Dat was denk ik wel de... Ja, bijna de impact van een sterfgeval. Ja. En nu, dan nu even de handreiking naar de Ajax-supporters. Hoe leer je verliezen? Nou, wat je moet doen in zo'n geval is dat je je echt moet proberen aan te passen aan de realiteit. En echt denken van jongens, het is nu eenmaal zo. En hoe we hier terecht zijn gekomen, ja, dat is allemaal verschrikkelijk. Maar we leven met de realiteit. En elke keer weer zo'n wedstrijd, zei ik hetzelfde als met elke keer als ik een voorstelling speel, moet ik weer helemaal overnieuw beginnen. En die van gisteren kan mislukt zijn, maar die van vandaag mag, ja, dat moet je nog maar zien of die mislukt. Dus eigenlijk moet je je aanpassen aan die realiteit. En je moet echt ongelooflijk je club blijven steunen. Wat voor rare gasten er ook in het veld staan of buiten het veld. Het is wel je collectieve ding. Je deelt dat met z'n allen. Dus ja. Blijf dat doen. En absoluut. Hoe kijk jij nu naar wat er bij Ajax gebeurt? Nou, het is wel een enorme opeenstapeling van allerlei hele merkwaardige beslissingen. Een trainer die zijn spelers uit een computer haalt. En ik hoorde vanavond ook dat die Stijn ook zelf heeft aangesteld. Dus waarschijnlijk kwam Stijn uit diezelfde computer. Hij heeft Stijn verkozen boven Peter Bos. Ja, dat is het verhaal. Ja, ja nou ja, dat is. En ik vind het heel jammer dat ze die Mislintat trouwens hebben weggestuurd. Want die moet toch ook natuurlijk een afgrijzelijke verantwoording afleggen over wat hij heeft gedaan. Ja. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, Ajax is overal de beste in, ook in verliezen. Dat is ook mogelijk, maar dat is wel de eerste keer dat ze dat bewijzen dan. Ja, maar dan ook wel onomstotelijk. Ja, echt de kampioen. Ja, dit is wel de Champions League verliezen. Ja. Maar ik vind het heel erg, want ik vind aan een goed Ajax heeft heel Nederland wat. En ik genoot ook enorm van Ajax in de Champions League. En de Nederlandse competitie heeft natuurlijk gewoon echt meer topclubs nodig. En meer clubs waar je ook aan kan spiegelen en aan kan laven en schuren. En dat is dus heel erg jammer dat weg is. Ja. Even de overgang naar de taal maken. Je bent ook columnist, onder andere voor het Feyenoord Magazine. Ja. Leent verlies zich beter voor proza dan winst? Ja, want ik heb inderdaad, er zijn wel jaren geweest. Ik schrijf nu sinds 2008 in dat magazine. Er zijn wel echt jaren geweest dat je echt gewoon echt soms denkt van, oh, moet ik nou toch weer schrijven? Waar moet ik het vandaan halen? En dan kom je in al dat soort licht chagrijnige constateringen, zoals ik net zei, van die geluidsinstallatie die zachter staat. Of je gaat de tekst zingen van het lied wat voor AC Milan in 1970 is geschreven. Je komt in een heel ander soort stemming. En het is wel zo dat met het verlies, ja, je hebt ook niks meer te verliezen. Dus alles kan eigenlijk meevallen. Ja. Dus als je een oefenwedstrijd tegen UD19 met 8-0 wint, nou, dan sta je te juichen. Ingmar, geldt het ook voor poëzie dat verlies eigenlijk betere poëzie oplevert dan winst? Ja, ik denk het wel. Ja, een lofdicht op winst. Het komt me wat tandeloos voor. Het is beter als het goed misgaat, denk ik. Ja, wat heb je opgedoken vandaag op zoek naar gedichten over verlies? Een van de mooiste gedichten over verliezen die ik ken is van Rutger Kopland. Het heet Abel Enstra, naar de legendarische voetballer. We stonden bij Achilles. Het regende en woei. In een geur van sigaren, nat gras en natte mannen. Het gromde en stampvoeten om ons heen. Voetbal was oorlog, toen al. Vader, weet je nog hoe het even doodstil werd? De bal kwam, hij kwam uit de grauwe lucht en woei voor het doel. Niemand had gezien dat hij daar stond. Weet je nog hoe hij toen even met zijn hoofd knikte? Bijna ootmoedig, bijna verlegen, bijna verontschuldigend. We hadden verloren voor we het wisten. Abe. Dus het Kopland. Prachtig, ja. Prachtig. Je hebt er nog meer. Doe meteen gewoon de tweede. Ja, Levi Weemoed. Vertel nog heel even wie Levi Weemoed was. Hij is er nog. Het is een fantastische dichter. Een voorbeeld van vroeger van mij en van nu. Van, zeer droefgeestig. Light first. Dus het is eigenlijk, als voetballer snap je ook wel dat hij het waarschijnlijk niet naar zijn zin heeft gehad op dat veld. Nee. Dit heet Lullopertje. Ik was iedere wedstrijd weer de droefste van het veld en liep neerslachtig wat van achteren naar voren. Er was geen graspriet of ik had hem al geteld. En ik wist bij God niet of we wonnen of verloren. Alleen bij toeval raakte ik in het spel betrokken. Soms kreeg een tegenstander plots de slappe lach als hij mijn broek zag, tot de schouders opgetrokken. Ik liep intussen snikkend naar de cornervlag. Daar gaf ik wanhopig zo een trieste draaibal voor, die met een laatste zucht in de struikgewas bleef hangen, dat iedereen weghinkte, zich kermend liet vervangen. Ook van de tegenstander bleek ineens geen spoor. Dan blies de scheidsrechter met zoveel doodsverlangen de wedstrijd af. Alleen mijn tranen speelden door. We hoorden Vincent net vertellen over die bussemertjes die gingen huilen als Ajax verloor. Waarom willen we eigenlijk zo graag winnen? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik heb zelf die drang niet zo heel erg, zeg maar. Ik heb wel gehockeyd en ik zat altijd in het tweede of derde team. Als we dan verloren, ja, dan dacht ik, nou ja, inderdaad, volgende week zien we wel weer. Ik vind niet zo'n punt. Wat maakt het eigenlijk uit? Ik deed mijn uiterste best. Mm-hmm. Als het er klaar was, dacht ik, nou, dit is het. Ja, wat ik vind spelletjes doen ook leuk. Ik doe mijn uiterste best. En daarna maakt het me eigenlijk niet zoveel meer uit. Het zal aan mij liggen. Ja. Ik weet niet waarom mensen willen... Ik denk dat het doodsangst is eigenlijk. Doodsangst? Ja, gesublimeerde doodsangst. Want uiteindelijk verliezen we allemaal. Of sterker nog, we worden gewoon gewisseld. Het is nog erger, we verliezen niet eens. We worden gewoon de wedstrijd uitgewisseld. Dat is het einde voor iedereen. En ik denk dat als je dan wint, dat je denkt van... Als we nu gewonnen hebben, dan hoeven al die andere dingen... verval, ziekte en dood, hoeven misschien niet meer te gebeuren. Okay. Maar het is natuurlijk onzin. Het is het uitstel van de dood, winnen. Dat denk ik, ja. Ja. Zit er poëtische schoonheid in wat er op dit moment met de Ajax gebeurt? Ik weet het. Ik vind het vooral heel, heel droevig voor wie er mee zit. Ik vind het eigenlijk ook droevig dat er mensen zijn die er mee zitten. Maar ja, het leeft voor mij niet zo. Dus dat, volgens mij is het wel. Je bent geen Ajax-iet of Feyenoord. Nee, weet je, ik kom uit Utrecht. En FC Utrecht heeft maar één doel elk seizoen weer. Dat is winnen van Ajax. En als dat is gelukt, dan maakt het verder niet zoveel meer uit. Nou, dat is volbracht, dat feit. Ja. En verder, nee, het is... Het staat ver van me af, hoewel ik het wel leuk vind om heel af en toe een galgenwaard een wedstrijd te zien. Ik hou echt van het gedoe eromheen en het geluid en de sfeer. Dat is leuk. Ja, maar je ziet geen schoonheid in wat er nu bij Ajax gebeurt. Nou, weet je, wat ik er vervelend aan vind, is dat het... volgens mij is het op de grote hoop van ellende en dingen die een beetje los liggen en die ingewikkeld zijn en prognoses die er allemaal slecht uitzien, overal wereldbranden. En dit is ook nog opeens aan de hand. En waar komt het eigenlijk vandaan? Waar slaat het eigenlijk op? Dus lees nog eens. Niet leuk, ja, als je wil. Ik doe het laatste stukje van een prachtig gedicht van Willem Wilmink over spelregels bij straatvoetbal. En de laatste strofe daarvan gaat zo. Als in de schemer wordt gescoord, gaat ieder die zijn moeder hoort er stil vandoor. Een doelpunt dat voor de ene zat, was voor de ander paal of lat. Niemand verloor. Niemand verloor. En we leefden dus nog lang en gelukkig. Want niemand verloor. Ja, Willem, goed. We gaan zien hoe Ajax het zonder Maurice Stijn doet. Ik dank jullie zeer allebei. Vincent Bijlo en Ingmar Heitze. En ik probeer even na te kijken wat er zometeen in de collega's van Nooit Meer Slapen te horen is. Nee. Dat kan ik zo gauw niet vinden. Dan zeg ik u, dit was het oog voor deze dinsdag. Morgen is er weer een oog, voor deze maandag. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Wilfried Tiel. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Cobra-schilder Eugène Brands. Een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noordveluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. NPO Radio 1.